cha, tu pega o baba, tu cha, tu cha, tu pega o baba, tu pega o baba, tu pega o baba, tu pega o baba, tu pega o baba.